صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت باب السماء فلا يغلق منها باب حتى أكون آخر ليلة من رمضان إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri tutulan oruçları ve kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı fazlu keremiyle kabule karin eylesin. Amin. Amin. Ramazan-ı Şerif'in faziletleri saymakla bitmez. Ancak tabi bu mübarek ayın oruçları, teravihleri, diğer hayırları, haseneleri, zikirleri, kabeleleri, hatimleri, birçok faziletli amelleri vardır ama bir de bu cuma gecesi ve cuma günü olursa kat kat faziletli olur. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ramazan şehrullah ve fazlu ala sair şuhur ke fazlillah ala halki. Ramazan-ı Şerif, Allah-u Teala'nın özel ayıdır. Onun diğer aylardan üstünlüğü ne kadardır? Allah-u Teala'nın kullarından, yaratıklarından üstünlüğü kadardır. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Allah bizden ne kadar üstün? Celle Şan, Celle Şan. Kıyas yapılmaz. Ramazan-ı Şerif diğer aylardan o kadar üstün. Peki şimdi cuma geceleri biz sohbet yapıyoruz, toplanıyoruz ve her cuma gecesini ihyaya çalışıyoruz sene boyunca. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasına kavuşmuş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Şimdi bu cumanın fazileti ne kadardır? Hadis-i şerifte yine buyuruluyor. Fazlul cum'ati fi Ramazan kefazlı Ramazan ala sair-i şuhur. Ramazan'daki bir cumanın diğer aylardaki cumalara karşı üstünlüğü ne kadardır? Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstünse o kadar. Şimdi Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstün? Allah-u Teala'nın kullarından üstünlüğü kadar üstün. İşte Ramazan'ın cuması da şu cuma gecesi ki sayılıdır bunlar. İşte üç tane daha herhalde gelecek. Bu dört tane mübarek cuma gecemiz ve yarınki mübarek cuma günümüz Allah kavuştursun. Amin. İşte Ramazan-ı Şerif'in diğer aylardan üstünlüğü kadar, yani hiç daha böyle cuma bulunmaz. Bir sene boyunca bir daha böyle cuma bulamaz. Ancak Ramazan'da bulunur bu cumalar. Onun için ihya etmek lazımdır. Allah Teala kabul etsin. Oruçlar tutuluyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu oruçlar sayesinde nice günahları döküyor. Nice günahları sildiriyor. Azabını kulundan kaldırıyor. Gazabını kulundan uzaklaştırıyor. Rızasını ona helal ediyor, bahşediyor. Hele bir de tabii yaza çattı. Bundan sonraki senelerde herhalde böylece yaza doğru geliyor. Tabii yazın da hemen hemen ortasındayız demektir. Yaza çattı, yani sıcak oluyor. Çalışanlar, iş yapanlar, efendim yorulanlar, koşturanlar bunun zorluğunu daha fazla hissediyor. Ama İnşallah niyet edin, nasıl ki bu yaşa kadar hepimiz buluğa erdiğimiz günden bugüne kadar ne günahlar işlemişizdir. Kimisi Allah ile aramızdadır, kimisi kulların da şahit olduğu günahlarımız var. Ama bu oruçlarla bunlar inşallah def olacak. Ahirette insan rahat edecek, o zaman ne iyi etmişim de aç kalmışım, susuz kalmışım Allah için diyecek. Bu yüzden hiç müteessir olmayın, efendim zerre kadar zorlanmayın, darlanmayın. Sevinin, seve seve tutun inşallah. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruluyor. Kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala bir kuluna hayır dilerse, iyilik yapmak isterse, اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَ وَاَرَادَ اللّٰهُ تَعَلَى بِعَبْدِهِ خَيْرًا اَعْطَاهُ كِتَابُهُ جَهْرًا وَقَالَ لَوْ اِقْرَاهُ سِرًا. Allah kulunu huzuruna çağıracak, çekecek. Hepimiz Allah ile Celle Celaluhu teke tek kalacağız. Hepimiz Allah ile baş başa kalacağız. Celle Celaluhu, hepimiz, her kul Allah ile Celle Celaluhu, arada elçi yok, kapıcı yok, bekçi yok, tercüman yok, çevirmen yok. Bizzat Allah Teala hepimizi muhatap alacak. Sen demek ki ulan ben kimim, benden adam olmaz, Allah beni adam yerine koymaz zannetme. Allah hepimizi adam yerine, madem yarattı bizi, hepimize özel ruh verdi, kimsenin ruhundan kimseye eklemedi. Hepimizin ruhu nedir? Müstakildir. Hepimizin canı nedir? Özeldir. Adem Aleyhisselam'a nasıl ruh verdi, bize de anne karnında hepimize ne verdi? Ruh verdi. Bu can bize özeldir. Bu ne demektir? Allah Teala bize özel muamele yapıyor. Allah Teala, biz fakir miyiz, memur muyuz, işçi miyiz, köylü müyüz, Allah için hiç önemli değil. Reis-i Cumhur'a ne, nasıl ruh verdi? Sana da öyle ruh verdi. Dünyanın en zengin adamına nasıl ruh verdi? Sana da öyle ruh verdi. Ona nasıl soracak? Sana da öyle soracak. Herkesi huzuruna alacak. Teke tek. مَا مِنْ عَبْدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تَرْجِمَانٍ. Her kul Allah ile teke tek kalacak. Bir özel halvet olacak. Hiç orada melek bile girmeyecek araya. Ne aracı var, ne tercüman var. Hani Mevla ne buyuruyor, sana tercüme edeyim, sen Arapça bilmiyorsun. Sen Arapça bilmiyorsun da Allah Teala Türkçe biliyor. Allah Teala her lisandan anlar mı anlar? Niye? Her lisanı yaradan kimdir? Allah'ın lisanların farklılığı bile Allah'ın ayetlerindendir. Gerçi ahirette zaten bu sorunlar, böyle sorunlar olmayacak. Şimdi bile bakıyorsun, efendim o toplantılar oluyor ya, yuvarlak yuvarlak masalar böyle. Birleşmiş Milletler, bilmem ne milletler, böyle illetler var ya, masa masa masa masa böyle, nasıl adamlar dolmuş o gavurlar, Avrupa Birliği. Hepsinin kulağında ne var? Bir tane kulaklık var. Adam gavurca bilmese de Almanca konuşuyor Türkçe. Onlar anlıyor mu Almanca onu? Kulaklarında ne var? Ne yapıyor o kulaklık? O ne konuşursa konuşursun o onlara çeviriyor. O zaman ahirette de kim ne biliyor bilmiyor diye bir sorun yok. Allah Teala herkesle anlayacağı dilden konuşacak. Ona kitabını açıktan verecek. Al bakalım. Ama diyecek, gizli oku. Niye gizli oku diyecek? Rezil etmemek için. Mahlukatın arasında onu rezil etmemek için. Çünkü kitabında ne var? Ne çanaklar kırmış, ne sütler dökmüş. Yapmadığı yok adamın. Mevla da ona kitabını veriyor. Açıktan bütün millet bakıyor. Kitabı verildi ona. Ne buyuruyor ona? Gizli oku. Allah. O da gizli gizli okuyor. فَيَقْرَوْ كِتَابُهُ سِرًّا وَلِمْ اِسْمَا وَحَدٍ. Kimse duymuyor yani, orada ne var? O şimdi teke tek, vay neler yapmışım ya diye okuyor. Bir adamdan bahsediliyor. Yani herkese de böyle olacak manasına gelmez. Herkesle Mevla görüşecek teke tek. Ama kiminin kitabını ne yapar? Dost düşman huzurunda ortaya açar. Kiminin dosyasını efendim çıkarır meydana. Bak neler yapmışsın, rezil eder onu. İstediğini rezil eder. Rabbim rezil olmaktan muhafaza etsin. Efendi Hazretleri çok derdi bu sözü. Dost düşman huzurunda rezil olmamak için. Dikkatli olalım. Yarın ahirette bu bohçalar açılacak. Gelinlik, kız o bohçaları yaptığı bohça niye? Dünürlerin önünde açılıyor, teftiş ediliyor o oyalar, efendim ince ince işler. Birinde leke olsa takım bozulur. 12 tane mesela yapmış. Çay takımı, işte yemek sofra takımı, biri lekeli olsa rezil oldun dünürlerin huzurunda. Bak dünürler kim be? Kaç paralık adamlar? Ya Allah'ın huzurunda bu dosyalar açılacak. Bu dost düşman huzurunda lafına dikkat edelim. Şimdi hiç istemiyoruz düşmanlarımız bir şeyimize sevinsin, düştüğümüze sevinsin, hastalığımıza sevinsin. Hep böyle dikine durmak istiyoruz düşmanlara karşı. Değil mi? E peki ya yarın ahirette düşmanların önünde rezil olursan ne olacak? Dost düşman huzurunda, Allah'ın huzurunda. Onun için rezil olmamak için dikkat edelim. Melekle feyekulul melaike ilahena hadi inayetun lem tesbuk li ahadim minel usâ ve gadem atte ben asâk en tuadibu bin nâr. Ya Rabbi, ey bizim ilahımız, sen bu adama bir özel muamele yaptın. Bundan evvel hiçbir günahkara böyle bir muamele yapmadın. Bu kulun da günahkar. Sen sana isyan edenlere ateşle azap edeceğini vaid ettin, tehdit ettin. Bu da günahları var. Bunun dosyasında da bozuk işler var. Sen bunun defterini buna verdin. Gizli oku dedim. Bu kimseye de bunu duyurtmadın. Feyekulullah azze ve cel. Yani bu adamın ne özelliği var? Melekler soruyor. Allah azze ve cel buyuruyor. Ya melaketi, ey benim meleklerim. İnni ahraktu fid dünya binaril cu'i vel ataşi fil harriş şedidi fi şehr ramazan. Ramazan ayı çok sıcak zamana çatmıştı. Ramazan ayı sıcağa çattığı zaman açlık ve susuzluk ateşiyle şiddetli hararetli zamanda Ramazan ayında ben bunun ciğerini dünyada yakmıştım. فَلَا اُحَرِّقُوا الْيَوْمْ بِالنِّيرَانِ. Bugün burada bunu ateşte yakamam Allah. فَقَدْ عَفَوْتُ عَنُوا وَغَفَرْتُ لُوا مَا مُسْلِفٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُسْيَانِ وَاَنَا الْكَرِيمُ الْمَنَّانِ. O halde ben ne kadar günah isyan yaptıysa hepsini affettim, mağfiret ettim. Kimse bana bir şey soramaz, kimse de işime karışamaz. Kerem sahibi de benim, lütuf sahibi de benim. İstediğime istediğim kadar da verin. Anladın mı şimdi? Sıcak zamanda onun için Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi rahmetullahi aleyh ne derdi? Oruç tuttun da zahmet çekmedin, ne anladık o oruçtan derdi. Çok büyük bir laf. Ne demek? Mevla bizim zahmet çekmemizi istiyor. Aç olmamızı istiyor, susuz olmamızı istiyor. Onun için ulema ne diyorlar? Oruçlunun fazla uyuması nedir? Mekruh. Niye? Ha, bir hadiste var. Nevmus sahibi ibadetül. Oruçlunun uykusu ibadettir. Ama hangi saatte? İşraktan sonra yatar. O olur. Ama ikinden sonra uyusa bu ibadet olur mu? Olmaz ikinden sonra uyku. Mekruh olur. Çünkü niçin fazla uyumasını fukaha mekruh saydılar? Fazla uyuyan açlık hisseder mi? He? Etmez. Rüyasında yer içer, gezer, sular mular görür. Bir şeyler görür zaten rüyasında. Bayağı bir ağzını şaplata şapırdata uyanır. Keyfi yerinde olur. Onun için uyanık duracaksın. Neden? Açlığın, susuzluğun acısını tadacaksın. Öyle oruç tuttum da. Ha, ondan sonra herif bir yatıyor. Sabahtan ha, ben diyor gece diyor uyumuyorum diyor Ramazan'da. Çok iş yapıyorsun. Ondan sonra sahuru da yiyorum diyor. Ondan sonra bir yatıyorum diyor. Oho, belki de namazlar da kaçıyor. Öğleni bile kılmayabilir ikindi. Uyuyormuş öyle. E beni iftara yakın kaldır. E beni şey olur diye. Bak Mevla ne buyuruyor? Açlık çekti, susuzluk çekti. Onun için ben onun ciğerini yaktım. Şimdi bir daha yakmayacağım. İnşallah. Sizi zaten kim uyutur değil mi? Hepinizin işi var. Var mı boş kalfa içinizde? Boş gezen yok herhalde. Hepinizin işi var. Müjde çok var. İnşallahurrahman. Şimdi teravihler kılınıyor. Bir hadis-i şerif rivayet ettim size. Çok uzatmayacağım. Kısa bir hadis-i şerif okuduk. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İnşallahurrahman. Ondan sonra sizi yollayalım. Otobüsler kaçıyor. Ondan sonra tramvaylar bitiyor. Nerede sabaha kadar çalışıyor? Sen öyle diyorsun. Öbürü 11'de bitiyor diyor tramvay. Var ya, herkesin başka bir hesabı var. Ona göre biz de idarelik gidelim. Yarım saat 45 dakika yeter. Mesele nedir? Cuma gecesinde ilim meclisinde bulunuyoruz. Bu mübarek geceyi ihya etmiş sayılıyoruz. 1000 rekat namaz kılmaktan daha faziletli oluyoruz. Bak şurada 20 rekat kıldık. Canımız çıkmadı. Yani 20 rekat. Ya bunu 1000 rekat nasıl kılacaksın? Ki ben mesela hızlı kıldırıyorum yani yine. İdareli gittim bu gece size. Yarın gece gelenlere Allah rahmet etsin. Yarın gecekilere ilave zam var. Çünkü buradan kıstık oraya ilave edeceğiz. Bunu bir taraftan çıkaracağız bu hesabı. Yoksa 27. geceye bu hatim yetişir mi? Yetişmez. Yetişmez. Ne yapalım sizden işte şimdi öyle geldiniz iftarda edemediniz, çorba içemediniz, burada iftar ettiniz falan fişman. Sizi düşünüyoruz yani. Sizi düşünüyoruz. Birbirine dua edeceğiz. İnşallahurrahman. Aslında hiç zor bir şey değil. Ya şurada 15 sayfa okuyoruz. İmam-ı Azam 2 rekatta Kur'an'ı hatmediyordu ya. Hazreti Osman radıyallahu anh 1 rekatta hatmediyordu ya. Bu adamlar ne adam ya? Şimdi de çıkmış ilahiyatçı dundunalar. İmam-ı Azam da kimmiş? Ulan belin tutmaz, uşkurun tutmaz. Ya konuşma cahil adam ya. Sen ilahiyatın profesörü olsan ne olur ya? İşin gücün hokkabazlık. İmam-ı Azam kimmiş? 2 rekatta Kur'an'ı hatmediyor adam ya. Sen ne diyorsun? Müçtehit ne demek? Onların işte anla işte, anladın mı? Bir cüz bile okuyamıyoruz ya. Ne zayıf adamız biz. 40 defa şaşırıyoruz, kafamız gidiyor geliyor. Değil mi? Onlar nasıl öyle müçtehidullah, nasıl öyle adam oldular? Sabahlara kadar kıyamda duruyorlardı, namazda duruyorlardı. İmam Şafii radıyallahu anh 30 kere hatim yapardı her ay. Ramazan olursa 60 hatme çıkarırdı. Gündüz bir hatim, gece bir hatim. Bunlar nasıl adam ya? Ya ondan sonra o da hoca, ben de hocayım. Sen ne hocasısın ya sen? Hiçbir şeyden haber, ağzın çorba tutmaz senin ya. Bu zamanda nerede öyle hoca kaldı? Bunlar büyük insanlar. Biraz anlayın yani şimdi. Şimdi hadis-i şerif ne buyurdu? Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman gök kapıları açılır. Daha hiçbir kapı kapanmaz. Ne zamana kadar? Son geceye kadar. Cuma gecesi ayrıyetten. Efendim özel tecelliler var. Ama Ramazan olmak hasebiyle zaten cennet kapıları açık. وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ مِنْهَا اِلَّا كَتَبُ اللّٰهُ لَوْ اَلْفَنْ وَغَمْسَ مِئَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ. Bir mümin Ramazan'ın bir gecesinde namaz kılarsa. Kıldık mı şimdi? Kıldığımız namaz gece mi oldu? Gece. Akşamdan sonra ne oldu? Gece. Ve kıldığı namazın bir gecede Allah Teala her secdeye ne yazar? 1500 hasene. Her secdeye. Kaç secde yapılıyor şimdi burada? Bir teravide kaç secde var? 40 secde. Teravide sırf 20'den ne eder? 40 secde eder. Daha ona göre hesap edin. Şimdi euro hesabı olsaydı hemen yapmıştın sonra. Tak. Ama bu hesapları zorlanıyorsunuz. Vitirde kaç secde var? 6. Yatsıda kaç secde var? Yatsının farzında. He? 8. Öyle hesap edin işte. 1500. Topla onu, çarp onu neyle? Her secdeye kaç hasene var? 1500 hasene. Malına sahip çıktın. Ne kazandın haberin yok. Ya. Mesele nedir? Teşviktir. 1500 hasene bir secdeye. Efendim, bu ahirette lazım olacak mı? Çok lazım. Mizanda bunlar tartılacak. Tartılırken bu secdeleri efendim, her bir secdeye, bu Ramazan'a mahsustur. Ramazan'ın dışında yaptığın secdeye 1500 hasene var mı? Yok. Bu özellik neye? Ramazan'a. Neden? Kar arttı şimdi. Hepsi katlanıyor. Ve ben alehu beytem fil cennet min yakutetin hamra la sittune elfe babin. Cennette ona ne yapar Allah Teala? Her secdeye. Bir secde yaptın. Ne yapıyor sana? Cennette bir köşk. Köşk dediğin zaman yani çok büyük. Kırmızı yakutla. Yakuttan mamul. Yakut üzerine süs yapılmamış. Köşkün kendisi neden? Kırmızı yakuttan. Köşkün tamamı kırmızı yakuttan. Efendim, ne kadar kapısı var? 60 bin tane kapısı var. Bir kapıdan öbür kapı gözükmez. Cennet çok büyük bir yer ya. Bir secdeyi veriyor bunu Allah Teala. Bir secde işte. Onu, o secdeyi becerebilecek şöyle. Her secdede bu var. Onun için darlanmayalım, zorlanmayalım, ağırlanmayalım, üşenmeyelim. Bak ne kazanıyorsun şimdi. Sana deseler ki bu gece sabaha kadar secde yapacaksın, yarın 60 metrekare bir daire verecekler sana. Sen dersen ki ertesi gün de devam edebilirim secdeye. Öyle dersin. Yani şimdi bir gecelik olmaz. 2-3 gece yapayım da öyle verirsiniz. Yani samimi söylüyorum, 60 metre daireye kaldırmaz kafasını yahu. 40 desen 80 olsun yapayım der. Bak diyorum, koca köşk, efendim kırmızı yakuttan 60 bin kapısı var. Minakasrum minzeb veşşehim biyakudet hamra. Bir özel kasır, o köşk dediğin böyle. Şimdi daha şurada ne diyorsunuz, Topkapı Saray mıdır? Onun içinde ne var Topkapı Sarayı'nın içinde? Bölümler var. Geziyorsun, geziyorsun, geziyorsun, geziyorsun. Gezmekle bitmiyor ya. Halbuki üstten baktığın zaman küçücük bir yer. Yani uçaktan baksan oraya küçük bir şey. Bu cennetteki köşk değil. Bunun hep odaları var, hurfeleri, hurafi var. Efendim içinde kasırlar var. Bir tane kasır var içinde bunun. Efendim som altından üstü işçilik kırmızı yakut işçiliği. Ama sırf altın. Bu bir secdeye veriyor Allah Teala Ramazan'da. Allah'ın buyursun. Bedava şimdi. Şimdi ölsen daha bu fırsat yok. Bugün kaç kişi ölmüştür? Musallada kılınıp kalkmıştır. Şimdi mezara gömülmüştür. Bu gece ilk geceleridir. Onlar şimdi dünyada olsalar, değil mi? Ne isterler? Görürlerse ki bu secdelerde millet ne kazanıyormuş. Vay bizi enayiler. Ya Rabbi bizi bir daha dirilsene. Bir secde yapacağım. Verirler mi ona? Ha şimdi sizin fırsatınız var. Allah Teala teheccüd namazı da nasip etsin. Amin. Sahura kalktığınızda inşallah gece namazı da kılın. Bu secdeler her secdeye alacağınız bir köşk. Bütün secdelere değil, tek tek. Feyda sâme ve leyemmi min Ramazan gufira levmâ tekaddemidim ilâ misli dâlikel yevm min şehr Ramazan. İlk gün oruç tutsa ne oluyor? Birinci günden geçen sene Ramazan ile o ilk gün arasında ne kadar geçmiş günahı var? Hepsi af oldu gitti. Şimdi elhamdülillah ne büyük mü, efendim zenginlik içindeyiz, mağfiret içindeyiz, bolluk içindeyiz. Ehli sünnet vel cemaat itikadı üzereyiz elhamdülillah. Bak şu televizyonlar kırıla gidiyorlar. Karı programları, erkek programları, her türlü programlar var. Yakında eşcinsel programı da yaparlar. Her türlü program. Çıkarıyorlar oraya ilahiyatçı bilmem ne, ne kadar. Bozuk konuşan da var, düzgün konuşan da var. Karışmışlar gitmişler. Milleti karıştırıyorlar kafalarını. Allah. Şeytanlar cirit atıyor. Cin şeytanları bağlandı, insan şeytanları cirit atıyor. Adam çıkmış, hayız kadınlar oruç tutar diyor. O ve namazda kılar diyor. Allah Allah. Kur'an'da diyor böyle tutmasın diye bir şey yok diyor. E peki tutsun diye bir şey var mı? O da yok. E sen nereden uydurdun bunu? Sen nereden uydurdun bunu şimdi? Tutmasın diye bir şey yok diyor. E tutmasın diye bir şey yok ama hadis-i şerif var. E hadis-i şerifi işine geldi mi kabul ediyor. İşine gelmedi mi? Kabul ediyor. Allah. Nasıl adamlar? Şimdi böyle bir bozuk itikadımız olsaydı bizim halimiz ne olurdu? Sabaha kadar teravih kursak ne olurduk biz? Hava alırdık. Hadise inanmıyor. Mezhebe inanmıyor. Fıkha inanmıyor. Adam Diyanet Reisliği yapmış. Bu memlekette Diyanet Reisliği yapmış adam ya. Cünüp insanlara namaz kılın diyor, oruç tutun diyor hayız kadını. Çıplak karılar bundan daha akıllı. Çıplak karılar diyorlar ki ya biz böyle bir şey görmedik. Bugüne kadar hiç böyle hocalar bir şey demiyordu. Bunu sen nereden çıkarttın diyorlar onu. Bak görüyor musun? Onun için evvela neye hamd edelim? İtikadımızın düzgünlüğüne hamd edelim. Yoksa ne teravih yarar, ne oruç yarar, ne bir şey yarar. Hepsi zarar. Boşuna aç durur, akşama kadar susuz durur. Çünkü peygamber hadisine inanmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Kur'an'a bakarım diyor. Efendim hadise bakmam diyor. Bunu da yüzüne Resulullah bakmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz elhamdülillah itikadımız düzgün, bak ehli sünnet üzereyiz. Aman aman aman aman. Dikkat edin. Ortalık karışık. Fetvaları ehli sünnet alimlere sorun. Herkese sorulmaz. Herkesin kitabı okunmaz, helak olursun. Ve oruçla ilgili şimdi Ramazan-ı Şerif geldi, orucu tutuyorsunuz. Nasıl tutuyorsunuz? Hocam ben oruç çok kolay. Yemiyorum, içmiyorum, oluyor. Ondan sonra birisi arıyor, şırınga yaparsa bozulur mu? Öbürü arıyor, şuramdan şu kaçtı. Öbürü arıyor, terize girilir mi? Öbürü sakız çiğnenir mi? Öbürü bilmem ne kardeşim. Bu oruç dediğin zaman da yemeden içmeden oluyor diye bir şey var mı? Orucun da nesi var? Şartı var, şurtu var. Efendim, sünneti var, müstahabı var, edebi var, mekruhu var, müfsidi var. Böyle kolay bir şey mi? Şimdi İslam'ın 5 şartından hangi şartla mükellefiz şu anda? Oruçla mükellefiz. Bunun mevsimi geldiği zaman bu meseleleri öğrenmek nedir? Farzdır. Çünkü madem oruç var, bunu neyle bozulur, nasıl tutulur, bunu da bilmek nedir? Farzdır. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Mutlaka oruçla ilgili, mesela var ehl-i sünnet alimlerin eserleri var ama sırf oruçla ilgili bahisler yapanlar var. Şimdi ben bakıyorum, oruç risalesi yazmışım. Yani yazmışım ama yine bakmam lazım mı? Lazım. Çünkü neden? Kafada kalır mı hepsi? Kalmaz. Yine ne yapacaksın? Açacaksın, bakacaksın. Bir bakıyorsun efendim. Bu hamsofulukla bu iş olmaz. Efendim, orucun niyeti nasıl olacak? Şimdi burada anlatıyor. Sıhhatinin şartları. Bak, orucun edasının sıhhat şartları. Ne demek? Oruç tutmak neyle savaş? Bir defa niyet. Niyetsiz aç dursan oruç olur mu? Olmaz. İki, hayızdan taharet. Ne demek? Hayız bir kadın aç susuz dursa, niyet etse oruç olur mu? Olmaz. Üç, nifastan taharet. Yani doğum sonrası 40 gün gelen kan. Bundan temizlenmiş olacak. Anladın? Orucun efendim rüknü nedir? Midenin ve cinsel uzvun ve bunlara ilhak edilen şeylerin şehvetinden kişinin kendisini uzak tutması. Ondan orucun hükmü. Böyle şartları var. Niyeti, niyetin vakti. Efendim. Ne zamandan ne zamana niyet edilecek? Hangi oruçlarda? Oruçların nesi var? Kısımları var. Ramazan farz orucu var. Ramazan orucunun kazası var. İşte efendim. Bunlar böyle tek tek yazılıyor. Mesele bu. Ne zamana kadar? İmsak, efendim iftar, bunların hükümleri var. Bunlar hep bakılacak, edilecek. Şimdi bir insan kalktı şeye, sahure, kaç dakika var? 5 dakika var. Bitti, bitecek 5 dakika var. Adam da mesela cünüp olmuş. Şimdi bu adam ne yapacak? Yıkanayım dese ne olur? He? Aç kalır. Sabah namazı geçiyor mu? Geçmiyor. Sabah namazı daha girmedi ki. İmsaktan sonra giriyor. Bu adam ne yapacak mesela? Bunları bilmek lazım. Şimdi hamsofuluk yaparsa önce yıkanayım der, sonra ezan okununca ne olacak daha? Yiyemeyecek. Ağzını yıkayacak veya elini yıkayacak fıkıhta. Elini diyor ekseri fıkıhta. Elini yıkayacak. Ama ağzını yıkasa daha iyi olur. Hani onu da görmüşüm ama 3 kere de ağzına su verse elini yıkasın. Ondan sonra ne yapar? 3-5 dakikada işte yer bir şeyler, sahurum. Ondan sonra zaten imsak olur. Ondan sonra gusleder mi? Eder. Tabii guslederken de burnundan dikkat edecek. Ağzından, burnundan içeri su kaçırtmamaya da dikkat edecek. Bu şekilde gusleder. Mesela bunu söylüyorum. Adapazarı'nda vaazide bir kere perdenin arkasının içinden vaaz ediyorum. Önde kadınlar var. Bir yaşlı nene var. Onlar çok sofu olurlar o yaşlı neneler. Çok da hoca olurlar. Uydururlar öyle. Orada oturuyor. O kadar da değil diyor. Yani bu işler böyle olur mu şimdi? Yani ne demek istiyor? Cünüpse diyor, yemeyecek diyor. O kadar da değil diyor. Yıkansın diyor. Ya tamam da nene bu senin dediğinden değil ki bu şimdi. Burada fıkıh var ya. Bunları öğrenin, kitaptan okuyun. Ne yapacağınızı bilin. Bu ilim ibadetten üstündür. Şu anda oruçla ilgili bir meseleyi okuyup da yatsanız, oruçla ilgili bir mesele okuyup uyusanız, sabaha kadar teheccüd kılandan eftansınız. Bir insan fıkıha bakmasa, ilme bakmasa, sabaha kadar kılsa, sen de bir fıkıh meselesi okusan ve uyusan, sen ondan eftansın. Neden? İlim ya mesela. Helal, haram, mekruh, müfsit, mübarek adam bunlar. İlla ilim üzere olun yani. İbadet eksik etmeyin ama ilimsiz olmaz. Kazanç çok. Evet. ve istagfara lehu kulleyum seb'ûne elfe melek min salâtil gadâh ilâ entevâra bil hicâb. Her gün Ramazan-ı Şerif'te sabah namazından başlıyor, güneş örtününceye kadar, akşam oluncaya kadar 70 bin melek oruçlunun affı için istiğfar ediyor. Ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi. 70 bin melek oruçluya istiğfar ediyorlar. Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescudüha fî şehr Ramazan bi leylin ev nehâr. Ramazan ayında yaptığı her secde, bak yine secde, secde, secde. Secde Ramazan'da çok önemli. Ama deminki secde, o 1500 hasene ve kırmızı yakuttan olan köşk neye karşılıktı? Gece yapılan secde. Şimdi burası ne diyor? Gece veya gündüz. Mesela yarın iki gün cuma namazı kılıyorsun, öyle işte ikindi kılıyorsun. Gündüz namazlar var, kuşluk namazı kılıyorsun, işrak namazı kılıyorsun ya. Mesela sabah namazı da tabii gündüz namazı değil mi? Sabah namazı ne namazı? Gece namazı mı? Değil. Gündüz namazı. Ha. Gece veya gündüz Ramazan ayına özel. Ramazan ayına özel yaptığı her secdeye karşılık şecaratün cennette bir ağaç dikilecek. Yesiru râkibu fî zillâh hamse me'ti'âm. Öyle bir ağaç ki atlı koşturan gölgesinde 500 sene en hızlı seri at ile gitse gölgeyi kesemeyecek. 500 sene. Bu Kur'an-ı Kerim'de de bunun delili vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, Buhari'de inne fil cenneti leşecereten yesirur rakibu fî zillâ mi'ete'am sümme lâ ektavha ve kra'u inşi'tüm ve zillim memdûd. Cennette öyle bir ağaç var, en hızlı atla giden gölgesinde 100 senede gitse gölgeyi bitiremeyecek. İstiyorsanız Kur'an'dan delil soruyorsanız, arıyorsanız okuyun İza ve Ka'at suresindeki şu ayette. Uzun gölgeler Allah buyuruyor. Tabii ki Allah bizim gibi 3 metreye, 5 metreye, 3 kilometreye, 5 kilometreye uzun buyurmaz. Allah bir şeye uzun diyorsa o senin ömründen, mesafenden ölçülmez. İşte öyle bir cennet var, öyle ağaçlar var, öyle gölgeler var, öyle serinlikler var, öyle derinlikler var. Var da var. Kime? İşte şu Ramazan-ı Şerif'te hak edenler. Allah Teala kazananlardan eylesin. Kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aliyye sahbihi ecma'in. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Festekziru festekziru fi min erba'i fısal. Ramazan'da 4 hasleti çok yapın. Hasletâne turdûne bimâ rabbekum. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür. İki haslet Allah'ı razı eder Ramazan'da. Ve haslatâne lâ gînâ bikum anhumâ. İki haslet de sizin zaruri ihtiyacınız. Onlarsız yapamazsınız. 4 etti. Çok yapılması emrediliyor. Emel haslatâne illetâni turdûne bîmâ rabbekum. Rabbinizi razı edeceğiniz iki hasletin birincisi fe şehâdetü en lâ ilâhe illallah. Kelime-i şehâdeti çok okuyun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed hamduhu ve resulü. Keffaraten li zunubina, günahlarımıza temizlik olsun için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Allah son nefesimizde de böyle kolay okumayı nasip et. Amin. Şehadeti çok okuyun. Çoğun en azı nedir? 3'tür. İşte bu meclis zikir meclisidir. En az bir 3 kere okumuş olduk. Ama siz gündüzleri de bunu Ramazan'da oruçluyken iftar bak. Devamlı ne yapın? Şehadeti çoğaltın. İkinci çok yapılması emredilen şey nedir? Ve testagfirune. Allah'tan çok af isteyin. Çünkü 70 bin melek sizin için af istiyor. Devamlı mağfiret kapıları açık bulunuyor. Onun için estağfirullah. Çok istiğfar. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve tûbü ileyh. Böyle istiğfarlar yapılsın. Efendim öğleden sonra istiğfar var. Ramazan-ı Şerif Risalesi elden düşmesin. Onda ameller bahsi var. Öğleden sonra istiğfar var. Ondan sonra iftardan evvel gaflet etmeyin. Kabul saatidir, dua saatidir, af saatidir. Allah Teala her akşam iftar saatinde ne yapıyor? 1 milyon cehennemliği azat ediyor. Her iftarda 1 milyon cehennemlik. Ne demek cehennemlik? Bu gecenin iftarına kavuşmadan ölseydi nereye gidecekti? Cehenneme gidecekti. Bu gece iftarıyla 1 milyon şimdi kurtuldu. Yarın yine 1 milyon. Son gece ne buyuracak? Ne kadar azat ettiniz? 30 milyon. Bir o kadar azat edin. Dedi ya Resulallah, Kadir gecesi mi son gece? Buyurdu değil ama işçiye ücreti ne zaman verilir? İşi bitirdiği zaman. Onun için sonunda toptan bir daha var. İftar saatleri, aman gaflet etmeyin. Yemek derdine düşmeyin. Kaşık geldi, tuz gelmedi, efendim ekmek gelmedi laflarıyla beraber o dakikaları sakın kaybetmeyin. Mutlaka kabul duanız var inşallah. Alacağınız var, Allah'ımız hak verdi size. Orada. Okuyor musunuz duayı öğrettim size? He? Okuyor musunuz? Okuyun bakalım. He? Ya azim. Ya azim. Ente ilahi. La ilahe gayruk. İğfir li zembel azim. Fe innehu. La yeğfiru zembel azim. İllel azim. Bu akşam iftarda okuyanlar parmak kaldırsın. Aa bak. Dinleyenler tabii göremiyorlar vaziyeti. 5-10 kişi ya var ya yok. E şimdi bunu kaçırıyorsunuz. Bunu niye yazdık? Kitaplardan canımız çıktı bunu bulduk. Niye yazdık bunu? Ben bunu 20 sene evvel görmüş idim. Sonra yerini kaybetmiş idim. Uğraştım bunu mutlaka bulayım. Çünkü kaynaksız da yazsan olmuyor. Sonra Üçhuri Hazretlerinin, Maliki ulemasının ileri gelenlerindendir Allame. Fazail-i Şehr Ramazan kitabında buldum bunu. E niye buldum bunu ben şimdi? Amel etmiyorsunuz, kaybediyorsunuz. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Her Müslüman iftar saati, bu istiğfar, istiğfarı çok yapın. Ey büyük Allah, ey büyük Allah. Sen benim ilahımsın ancak. Senden başka hiçbir ilah yok. Benim çok büyük günahlarım var. Büyük günahlarımı affet çünkü. Büyük günahları ancak kim affeder? Büyük olan Allah affeder. Bunu kim derse anasının doğurduğu gün gibi çıkar iftardan. Bir. İkincisi, Allah bunu çok sever, bu sözü. Resulü bunu çok sever, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra çoluk çocuğunuza öğretin, allimu akıbeküm, zürriyetinize öğretin. Niye iftar sofralarında bu dua ile başlamıyorsunuz? Çoluk çocuğunuza neyi okutmuyorsunuz? Çünkü çoluk çocuğunuzla okursanız, hep birlikte okursanız, yuslihullahu bi amra dünya ile dünya işleriniz, ahiret işleriniz, sıkıntınız yok mu? Müşkiliniz, derdiniz yok mu? Yoluna koyulmayı istediğiniz işiniz yok mu? Bu kelimeyle, sırf şu dua ile iftar saatinde Allah bütün işlerinizi yoluna koyacağını söz veriyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyacak mısınız şimdi? Yine onu dursunuz. Haftaya yine görüşürüz bakalım. Bir parmak kaldırtırız yine de. Kaçın sayfede? 378. Ramazan-ı Şerif Risalesi cevherler dolu içinde, dünya ahiret ganimet saçılmış. Almak lazım. Okumadan olmaz, ilimsiz olmaz. Mutlaka kitap elinde olacak. Hangi zamandayım, hangi mevsimdeyim? Ramazandayım. Kitaba göre hareket edeceğim. Bu saatte ne zikri var? Bunu yapacağım. Yarın okursunuz inşallahurrahman. Allah dünya ahiret işlerimizi yoluna koysun. Ondan sonra iki haslet daha var, onsuz olmaz. Çok isteyin, çok yapın. Nedir o? Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Çünkü cennet kapısı açık olduğundan cennet istenince cennet dile geliyor. Ya Rabbi bu kulunu bana nasip eyle diye dua diyor. Cennetin senin hakkındaki duası kabul olur. Cehennem de dile geliyor. Ya Rabbi bunu benden azat eyle diyor. Ve böylece mübarek ayda azat oluyorsun. Onun için dualarımızın sonunda hep cennet isteyelim. Cennet istemek şefaatçidir. Ekfirû min mes'eletil cenneti ve te'avvidi minen nâr fe innehumâ şâfi'âni müşeffe'ân. Cennet isteme duasını çok yapın. Cehennemden sığınma duasını çok yapın. Bu ikisi şefaatçidirler ve bu iki duanın şefaati makbuldür. Cennet ve cehennemin de burada duaları karışıyor ve böylece kul umduğuna nail olup korktuğundan emin oluyor. Amin. Allahümme inna nes'elükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenneh. Ve mâ karrabe ileyâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim ve amel. Allahümme inna eselüke min hayri mâ eselüke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mesnaadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müstehanu aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Amin. Bu salavat her cuma gecesi yapıyoruz. Ramazan olsun olmasın. Salavat-ı Şerife kitabında bu var. Bütün dinleyenler bunda temin edip her cuma gecesi bir kere de bu salavatı okusa onu kabrinde kim karşılar? Muhammed Mustafa karşılar. Sallallahu aleyhi ve sellem onu lahdine kim indirir mezarına? Muhammed Mustafa indirir. Sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Suyuti böyle naklediyor. Bu salavatsız bir cuma gecesi velev bir kere olsun boş geçmeyelim inşallah. Rabbim ölünceye kadar nasip eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya rabbel alemin. Amin.